ve kerraha ileykümül küfre vel fusuka vel isyan, küfrü, fasıklığı ve isyanı size kötü gösterdim. Ulaike humur raşidun, onlar insanı kamildir dedi. Akıl sahibi insanlar da dedi. Ve bu Allahu Teala'nın bize imanı sevdirmesi ve kötü şeyleri kötü göstermesi nedir? Fadlen minallahi ve nimay. İşte bu ayette kalmıştık. Allah'tan bir fazilet, bir lütuf, bir ihsan ve nimet ve bir nimettir diyor Allahu Teala. Nedir fazilet, nedir nimet? Nimetle faziletin, Allah'ın lütfu ile nimetin farkı ne? Bunu şimdi bu akşam size açıklamış olacağım. Fazilet, lütuf, ihsan, Allahu Teala kendi katından bizim için verdiği, bizim ihtiyacımızı gözetmeden verdiği şeye lütuf diyoruz. Nimet ise kulun ihtiyacını gözeterek verdiği şeydir. Yani kul bir ihtiyaç sahibidir. Bu ihtiyacını gidermesi Allahu Teala'nın nimet oluyor bize. Bizim ihtiyacımız olmadığı halde Allahu Teala kendisi hesapsız veriyor. Bu ise lütuftur. Şimdi bu meseleyi anladınız. Birisinde kulun ihtiyacı vardır, birisinde yoktur. Burada da diyor ki Allahu Teala, sizi ben böyle terbiye ediyorum. Bir yerde ihtiyacınız var bu terbiye, bir yerde de benden oluyor. Hem ihsan, hem lütuf, hem nimet. Böylece lütufla nimeti anlamış oldunuz şimdi bu akşam. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Hikmet sahibi demek, hakim, işi yerli yerinde yapan demektir. Allah benim yaptığım işi kesinlikle doğru yaparım, yerli yerinde yaparım. Eksik bırakmam diyor. Manası bu. Şimdi bu akşam işleyeceğimiz konu, değerli kardeşlerim, Müslüman grupları arasındaki ilişkiler. Beşeri münasebetleri anlatıyor ya, dün Cuma'ya başladık, Cuma akşamı beşeri münasebetleri anlattık. Bugün yine beşeri münasebetler devam ediyor. Devam ederken burada şimdi iki grubun, Müslümanlardan iki grubun birbirine düşmanca davranmasını ele alıyor Allah-u Teala. Diyor ki, وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا. Müminlerden iki taife, iki grup çatışırlarsa, kavga ederlerse, iktetelü savaşırlarsa demek. İki grup. Feeslihu beynehuma. Onların arasını ıslah edeceksiniz. Şimdi bu ayeti kerimeden, şu kısmından bir sosyal kanun çıkıyor. Nedir o? Bir yerde iki grup varsa veya birden fazla iki grup varsa, bunlar Müslüman bile olsalar muhtemeldir ki çatışırlar, kavga ederler. Grubun bulunduğu yerde kavga olur. Fakat alimler buradaki in kelimesinin üzerine o kadar güzel duruyorlar ki, çok hoşuma gitti. Olmaz ya diyor Allah-u Teala, ya olursa. Allah-u Teala diyor, müfessir söylüyor bunu. Diyor ki, Müslüman iki grubun arasında çatışma olamaz. Bunu beklemiyorum diyor Allah-u Teala. Ama muhtemeldir ya olursa, işte buradaki in kelimesi bunu ifade ediyor Arapçada, ya olursa ne olacak? Demek ki şu çıkıyor buradan, Müslüman bir toplumda grupların çatışma ihtimali %1 veya 1000'de 1 olmalıdır. Olmamalı yani. Asla. Müslüman gruplar arasında çatışma olmamalı. Ama bir ihtimal vardır diyor Allah-u Teala. Olabilir. Ve olursa o zaman ne olacak? O en asgari şeyden hükmünü koyuyor Allah-u Teala. En asgari ihtimali dikkate alarak koyuyor. Ve diyor ki, o zaman size bir görev düşüyor. فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Onların aralarını ıslah edeceksiniz. Şimdi bu ayeti kerimeyi günümüze uyarladığımız zaman Bunlar sosyal müesseselerdir. Taife dediği iş, Allah-u Teala bugün uyarlarsak, iki sendika arasında bir münakaşa olursa, işverenle sendika arasında bir kavga olursa, iki parti arasında bir kavga olursa, iki tarikat arasında bir münakaşa olursa, kavga olursa ki oluyor. Ha, bu ihtimali Allah-u Teala, bu sosyal kanunu, sosyal realitedir bu. İnsanın bulunduğu yerde mutlaka münakaşa olur, kavgaya gider bu iş. Gider, bu bir sosyal realite diyoruz buna. Sosyal gerçeklik diyoruz biz buna. Ve Allah-u Teala da o zaman bir görev veriyor üçüncü şahıslara. فَاَصْلِحُ بَيْنَهُمَا Onların arasını ıslah edeceğiz. Demek ki ıslahat namaz gibi farz. Namaz gibi farz. Oruç gibi farz. İslahat yapmayan toplumlar batmaya mahkumdur. İslahat yapan toplumlar da yaşamaya layıktır diyor Allah-u Teala. Ya nerede söylüyor bunu? 12. cüzün sondan 8. sayfasının son ayetinde. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Muslihun bak, ıslah. Ben halkının ıslah yaptığı bir toplumu batırmam diyor Allah-u Teala. Ya demek ki ıslahat o kadar büyük bir müessese ki buna fıkıhta muslihun sınıfı derler. Fıkıhta muslihun sınıfı derler buna. İslahat o kadar önemli bir müessese ki Allah-u Teala'nın gazabını önlüyor. Bir toplumu batırmasını önlüyor. Bu kadar büyük bir müessese islahat. Barıştırmak, barışma, insanları barıştırma faaliyeti Allah tarafından o kadar değerlendiriliyor ki, o kadar büyük bir sevap veriliyor buna ki bir milletin batışını önlüyor islahat. İşte bu sosyal faaliyetin bulunduğu toplumlar medeni olmaya layıktır. İslahat yapmayan topluma bana ne oldu, bana değmedi, bana değmeyen yılan bin yaşasın. Adamlar orada vuruşuyor, kavga ediyor, bana ne ya? Ne yaparsa yapsın ya? Ne melazımcılık bir toplum batırır. Ama islahatçılık o sosyal problemi, o sosyal yarayı dağlamak lazım. Doktora götürmek lazım onu. Adam yarası kanamış, trafik kazası geçirdi millet. Toplum kanıyor. Trafik kazası geçirdi adam, şimdi oradan alıp götürmeyecek misin hastane? Doktora. Heh. Bir toplumda da çatışmalar, kavgalar trafik kazası gibidir. Hemen onu alacaksın, doktora götüreceksin, ıslahat yapacaksın, ona yarayı saracaksın. O sosyal yarayı saracaksın, o çıbanı saracaksın. Sarmazsan vücuda sana kanser olur ve toplum batar. İşte değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala bugün bizden yoksun olan iki Müslüman devlet çatıştığı zaman görüyorsunuz ne halde? Efendim perişan halde efendim. Kim ıslahat yapıyor bize? Kim barıştırıyor bize? Amerika. Ya gördün mü şimdi iş? Lan Müslümanlar kendileri yapması gerekmez mi? Bu emri kime vermiş Allah-u Teala? Bu emri kime vermiş? Bunu Müslümana vermiş. Değil Müslümanlar iki Müslüman grubun arasındaki kavgayı, bütün dünyada çıkacak olan kavgaların ıslahatını Müslüman devletleri yapması gerekirken, şimdi bunu Amerika yapıyor. İşte bakınız bu ayet-i kerime, sosyal yaraların, toplumsal yaraların doktorluğunu veriyor burada. O yarayı dağlayacaksın diyor. Devam ediyor şimdi. فَاِنْ بَغَتْ اِفْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Siz ıslahat yapmaya kalktığınız halde o gruplardan biri diğer gruba tecavüz ederse, durmuyor yani, inat ediyor, saldırıyor. Yine saldırıyor. Ha. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ O saldıran gruba bu sefer siz vuracaksınız. Siz vurun ona bakayım, ta ki Allah'ın emrine gelinceye kadar. Allah-u Teala emir veriyor. Yani ıslahata uymayan adamın hakkı kötektir diyor Allah-u Teala. Tam tabiri bu. Mus ile uslanmayanın hakkı kötektir ya. Heh. İşte ıslahatla yola gelmeyen grubun hakkı kötektir. Sen de vur ona diyor. Allah-u Teala, ben ki bu emri veriyorum, benim emrime gelmiyor. Ha, o zaman vuracaksın. Fe infaat. Eğer o grup, o saldıran grup vazgeçti de ıslahata yaklaştıysa, o zaman feaslihu beynehuma bil adli, adaletle onların arasını bulun diyor Allah-u Teala. Islahata ulaştırın, taraf tutmayın. Müslüman taraf tutmaz. Müslüman taraf tutmayacak. Adaletle onların arasını bulacaksınız diyor. İşte adalet, değerli kardeşlerim, toplum hayatının yücelttiği, Allah tarafından konan en büyük değerdir. Olmazsa olmaz değerlerden biridir. Adalet mülkün temelidir, doğrudur. İşte Allah-u Teala burada bu adaleti koyuyor. En büyük değerlerden biri budur. Adalet olmayan bir toplumda sosyal hayat kanserleşmiştir. Hukukun geçerli olmadığı bir toplumda, devletin kendini göstermediği bir toplumda toplumsal hayat bitmiştir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki, size emir veriyorum, onların arasını ıslahat yaparken adalet yapacaksınız. Soruyoruz şimdi burada ayet-i kerimeye, adalet nasıl yapacağız ki adalet olacak? Yani ne yapacağız? Adalet taraf tutmamak demektir. Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsünü 5. cüzün sondan 2. sayfasının 1. ayeti veriyor. Ne diyor bakın Allah-u Teala? وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. Kendin bile olursa doğruyu söyleyeceksin. Adaletin bayrağını ayakta tutacaksın. اَوِلْ وَالِدَيْنَ. Annen baban bile olsa doğruyu söyleyeceksin. وَالْاَقْرَبِينَ. Akraban da olsa. İnnekün ganiyen, zengin de olsa, ev fakiren, fakir de olsa doğruyu söyleyecek. Ölçüsü bu. Yani bir insan kendisi kendi hatasını hukukun huzurunda ilan ediyorsa, işte bu adam adaletin bayrağını ayakta tutuyor. Orada aslında ibadet yapıyor. Bak bak bak. Allah-u Teala o ayette bunu ibadet kabul ediyor. Burada da ibadet kabul ediyor. Yani bir insan suçluluğunu hukukun huzurunda İtiraf ediyorsa, işte orada Allah'ın emrini yerine getirdiği için ibadet yapıyor. Adaletin bayrağını ayakta tut. Sen zannediyorsun bu ahmak ya. Baba adama bak ya. Kendisinin günahını söylüyor, suçunu söylüyor ya. Bu adam deli ya. Biz deli zannederiz o adamı. Halbuki o adam adaletin bayrağını ayakta tutuyor. Ve Allah'a karşı ibadet yapıyor, farkında değilsin. Biz onu ahmak zannederiz. Anlıyor musun değerlendirmenin ne kadar farklı olduğunu? İşte burada adalet budur yani. Ve adalet, adaleti ayakta tutmak İslam'da en önemli ibadetlerden biridir. İnnallâhe ye'muru bil adli diyoruz hutbeden sonra. Allah adaleti emrediyor. Adaleti emretmek demek, onu yerine getirdiğiniz zaman da ibadet demektir işte. Namazı emrediyor, yaptığın zaman ibadet olmuyor. Demek o da ibadet oluyor işte demektir. Burada da Allah-u Teala diyor adaletiyle emredeceksin. Ve eksitu. Tekrar bir daha söyledi. Adalet yapacaksınız. Emir. İnne Allah'a yuhibbul muksiti. Ben adalet yapanları severim. Allah bu sefer sevgisini ilan ediyor bu adamlara. Bu adamlara sevgisini ilan ediyor. Dikkat edin. O düşün yani. Allah'ın sevgisini kazanmak ne demektir biliyor musun sen? Bu büyük bir iş. Müslümanlıkta insanı kamil olmanın son doruk noktasına ulaşmış demektir bu adam. Bu adamın başka bir ismi başka bir yerde Muhsin'dir. Muhsin seviyesine geldi demek adam insanı kamil oldu demektir. İki kişinin arasını bulurken adalet gösteren adam diyor Allah-u Teala, adamı seviyorum ben. Sevgimi ilan ediyorum. İşte cennetten daha büyük olan budur işte. Allah'ın sevgisini kazanmak. Cennetten daha büyüğü budur. Cennet bir menfaat. Ama Allah'ın sevgisini karşılıksız kazanıyoruz. Muazzam bir olay bu. Ve Allah-u Teala burada bu tip insanlara sevgisini ilan ediyor. O Fatih Sultan Mehmet'in rivayet edilen bir olayını hatırlıyorsunuz. İşte Allah'ın sevgisini kazanan insanların kurduğu devlet kaç yüz sene idare etti dünyayı. İşte bir Rum'un evini istimlak ediyorlar, parasını vermeden mahkemeye veriyor. Fatih Sultan Mehmet'i mahkemeye veriyor. mahkemeye gidiyor, oturuyor suçlu makamında, padişah, Fatih gibi adam. Efendim, kadı Fatih'in aleyhine karar veriyor. Adaleti görüyor musun? Ve Fatih Sultan Mehmet mahkemede ayağa kalkıyor, kadıya diyor ki, eğer lehime karar verseydin senin kafanı uçuracaktım burada diyor. İşte görüyor musun bir devlet neyin üzerine cereyan ediyor? İşte Allah'ın sevdiği kullar bunlar değil mi? Adaleti görüyor musun? Sen hangi mahkeme, hangi reis cumhur böyle mahkum sandalyesine oturtturacaksın da ve aleyhine de karar vereceksin. De bana bakayım şimdi. Bu olay 1400 senelerinde oldu. 1453'ten sonra oldu. Dolayısıyla Allah'ın sevgisinin ilan ettiği topluma, çünkü çoğul bu bak, yuhibbul muksitin çoğul, bir adamı değil toplumu. Allah-u Teala diyor ki ben o topluma, adaletin yaşatıldığı toplumu severim diyor. O milleti severim ben diyor. Ve o sevgi işte o toplumu ayakta tutar. Ve devam ediyor Allah-u Teala. İnnemel mu'minûne ihvetun. Bir ferman veriyor. Şimdi burada Allah-u Teala bir nüfus kağıt yazıyor. Bize bir nüfus kağıt çıkarıyor bize. Bizim iki nüfus kağıdımız var bize. İnnemel mu'minûne ihvetun. Mü'minler kardeştir diyor. İlan. Fe aslihû beyne ahaveyküm. Kardeşleriniz arasını ıslah ediniz. Vettekullah, Allah'tan sakınınız. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, umulur ki merhamet olunursunuz. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Birisi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, bu bir ilan. Nedir bu ilan? Allah-u Teala inananları kardeş kabul ediyor. İman kardeşi kabul ediyor. Ve o meşru Selçuklu sultanlarından birine soruyorlar, bu kardeşliği söylerken iman kardeşliği biyolojik kardeşlikten öndedir diyor. Ve bu böyle kabul ediliyor. Ve böyledir de bu yani. İman kardeşliği biyolojik kardeşlikten üstündür. Eğer üstün olmasaydı asla Hazreti Hamza Ebu Cehil'le vuruşamazdı. Kardeşiyle vuruştu. Ve öldürdü kardeşini. İman uğruna. Evet. Dolayısıyla demek ki iman kardeşliği, bizim nüfus kağıtımızda birkaç tane kardeşimiz var. Nüfus kağıdım normal. Ama esas Allah'ın yazdığı nüfus kağıtta bütün müminler bizim kardeşimiz diye ilan edilmiş. Bu durumda Batı dünyasında şöyle bir şey çıkmıştır. Sosyal psikolojide şöyle bir kanun koydular şimdi onlar. Araştırmalara şu çıktı. Toplumda bir kültürel bütünleşme vardır, bir de sosyal bütünleşme vardır. Kültürel bütünleşme, integrasyon diyorlar onlar. Ve sosyal integrasyon diyorlar. Kültürel integrasyon bu işte. Ha, bunu Batılılar anladı ama şimdi bu tarafa doğru geliyorlar. Sosyal integrasyon da bunun arkasındadır. Şimdi demek ki burada iman bir milletin kültürünün mayasıdır. O maya insanları kardeş yapıyor ve bütünleştiriyor, bir araya getiriyor. İşte biz buna Batı dünyası kafasıyla kültürel integrasyon, bütünleşme diyoruz. Müslümanlıkta iman kardeşliği diyoruz. Bunu hangi tabirle kullanırsan kullan, fark etmez. Ama ister Batı kafasıyla kullan, ister Kur'an-ı Kerim kafasıyla kullan, ki biz Kur'an-ı Kerim kafasıyla kullanıyoruz bunu. Demek ki 1400 sene evvel, daha yeni 20. asırda Batı dünyasının sosyal psikolojide koyduğu bu kuralı 1400 sene evvel ilan etmiş. Kültürel bütünleşme. Müslümanlar için diyor bunu Allah-u Teala. Ha, Hristiyanlar için de bunu söylüyor. Yahudiler için de söylüyor. Bağluhu mevliye bağlı diyor. Evet. Onlar için de söylüyor. Onlar da kendilerinin birbirinin dostudur diyor Allah-u Teala. Her inanç sisteminin oluşturduğu bir integrasyon vardır, bir bütünleşme vardır. Her inanç sisteminin oluşturduğu bir bütünleşme, bir kardeşlik vardır. İşte bunun tezahürü nerede olacak? Bunun tezahürü, kardeş olduğumuzu nerede anlayacağız? Tevhitte, birlikte, beraberlikte. aynı idealleri paylaşacağız, aynı müşterek kültürü paylaşacağız. Buna ortak kültür diyoruz. Bunu paylaştıracağız, paylaşacağız. Aynı ortak idealleri paylaştığımız zaman bu kardeşliğin müşahhas hale getireceğiz. Hayata geçireceğiz yani. Hayata nasıl geçecek? Allah-u Teala bunu mana söyledi. Dedi ki kardeştirler. Bak, nerede bu? Mana. Peki nasıl anlayacağız bunu? Ha bir yerde Müslümanlar arasında kavga varsa bu kardeşlik yok demektir. Tevhid yok demektir. Anlaşıldı mı? Ve bu kardeşliği bozmaya ne diyor Allah-u Teala biliyor musunuz? 4. cüzün 2. sayfasının 1, 2, 3, 4. ayetinde. Ne diyor orada? Cehennem diyor, cehennem. Tefrikaya cehennem diyor Allah-u Teala. Müslüman bir toplumdaki bölünmeler, parçalanmalar ve o parçalanan grupların birbirine düşmanca bakması, düşmanca davranmasını cehennem çukuru diyor Allah-u Teala. O ayette böyle söylüyor. Bakın, o tam ibareyi söyleyeyim size. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Hufra çukur demek. مِنَ النَّارِ ateşten. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız diyor Allah-u Teala. Tam düşmek üzereydiniz. Kur'an'ımla sizi aldım beriye ve sizin kalpleriniz arasını kaynaştırdım ve sizi kardeş yaptım. Sizi tefrikadan kurtardım diyor Allah-u Teala. İşte o bölünme, o düşmanlık duyguları toplumu cehenneme çeviriyor. Allah-u Teala cehennem çukuru diyor. Ateş çukuru diyor. İşte bu kardeşlik duygularını bozuyorlar. Müslümanlar bozuyorlar ve Müslüman alemini cehennem çukuruna çevirdik biz. Bugün İslam alemi, ben bu ayetleri uygulayacağım, nereye uygulayacağım? Günümüze uygulayacağım. Bugün İslam alemi cehennem çukurundan farkı yok. İşte o zaman Allah-u Teala bize bir çıkış yolu veriyor. Çıkış yolu mutlaka vardır İslam'da. Nahraca diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Talak suresinin 1. sayfasının sona doğru ayetidir bu. Kaçıncı ayeti söyleyeyim ama birden sondan 2. 3. ayet olabilir. Nahraca diyor, bir çıkış yolu veririm ben size diyor Allah-u Teala. Çıkış yolu. Bir çıkış yolu, çıkış yolu ve atasımı bir hablillah'tır. O ayetin başıdır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Tevhiddir. Kur'an'dır, Kur'an. Şimdi biz bu Kur'an'a sarılmıyoruz, alimlerin fetvalarına sarılıyoruz. Şehlere sarılıyoruz, tefrika oluyoruz. Olmaz böyle şey. Allah-u Teala diyor, benim Kur'an'ıma sarılacaksın diyor. Bu emri ben vermiyorum, orada veriyor. Ve atesimu bihablillah diyor. Şimdi Müslümanlar kimlere... Kim minennâri? Ayet. Ateşten çukur. Şimdi şeytan bizim aramıza, İslam ülkeler arasında bir ateş yakmış. Ve bu ateş gittikçe büyüyor dalga dalga ve bu çukur gittikçe büyüyor. Neredeyse biz de onun kenarına geldik yani. Oradayız yani. İhtiyacımız diyor Allah-u Teala ilacınız, o çukuru söndürmenin tek yolu itfaiyesi Kur'an, Kur'an, tevhid, tevhid, tevhid. Birlik, kardeşlik. İşte bunun için burada Allah-u Teala ilan etti bizi. Kültürel integrasyon ilan etti, tevhidi ilan etti. Dedi ki, siz kardeşsiniz, siz kardeş olarak ilan ediyorum dedi Allah-u Teala. Kardeşler arasında da...